میم السجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو څلوېختمه سوره ده کوم کې معزمی کې را نازل شوې ده څلور پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حميم دا قران د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای له خوا نازل کړای شوې ده یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونو په تفصیل سره بیان کړای شوې دي د عربي ژبې قران د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیرې ورکون کوي او ويرون کوي دا ول دغه خلکو نه زیاتره ترنه مخ واړه او وګورته نګدي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوي د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي زمون وګونه کانه شوی دی او زمون غوستاتر من ځای او پرده حایله شوی ده ته خپل کار کوا مونږ به خپل کار کوو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون اي پیغمبر دوی ته وای زه خو یو بشر يم ستاسې غوندي ما ته د وحی په وسیله کودل کیږي چې ستاسې خدای ای کی یو خدای دی له دې عمل تاسې مخامخ د همغه لور یو غوړه کړی او له هغه نه بخنه وواړي د مشرکانو لپاره تباهی ده چې زکات نه ورکوي او آخرت نه منکر دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فاتش ولا هغه کسان چې هغوی ومان او نیک عملونه وکړل د هغول لپاره په یقیني ډول داسې اجر ده چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوي چې هغه زمکه په دو ورځو کې پیدا کړه مغه خود ټولو نړۍ والو پروردګار ده وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين غیر زمکی لمنست راولو نو وروسته پر هغی د پاسه غرونه خخ کړل او په هغی کې برکتونه واچول او په هغی کې د ټولو غختونکو لپاره د هر یو د غختنې او ورتیا سره سم په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل د ټولو چارې په څلورو ورځو کې سرته ورسېدل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې ما هزي لوګایو غو اسمان او زمکه ته وویل منست راشي که تاسو وګواړی یو که ونه غواړی دواړو وویل مونږ را منست شو د فرمان منونکو په توګه فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء هغه په دوه ورځو کې وو اسمانونه پیدا کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا اسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ دا هر څه دی برلاسي په ذات پلان ده فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اوس که دوی مخاړوي نو دوی ته وایي چې زه تاسو له هغه سی و ناڅاپي را لویدونکو عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه کله چې د خدای استازي حقوق له وړاندې ورسته هر اخوانه راغلل او هغوی وپو هول چې الله نه پرته دی هیڅ بندگی مکوي نو هغوی وویل که زمونږ پروردگار غوښتلای نو پرښتې به یې لیږلی وي له دې امله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لیږل شوي یاست فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحق تکبر وکړه وی ویل له موږ نه زیات زورور څوک دي هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړی دی هغه له دوی نه زیات زورور دی هغوی زموږ له آیاتونو نه انکار کاوه ارسلنا علیهم ریحا طیبا فأصابهم سیئات ما په پای کې موږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایی د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی هلته به هیڅوک د هغو مرستندوی نه وي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فاتش والسموديان وهغوت منك سما لا روان ديكرا وهغوي دلاري لدلو فزاي ده گمراهي ورون توب وراكر په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب را وغورځېد او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې را وړی وو او له ګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ده هغو مخکنی به د ورستنیو تر راتلو پورې ایسار کړای شي بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وغيب دخل جسم فستوكو تهوهي تأسي زمون برخلاف ولي شاهدي ويلا وغيب زواب ورکري منغ همغ خدای غقولي چه هغ هر شای غقولي ده همغه تاسو لمړی ځل پیدا کړی وی او اوس د همغه لوري ته تاسو بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسو چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسو سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسو خپل غوږونه او ستاسو سترګې او ستاسو د جسم په سټوکې پر تاسو شاهدي ووای، بلکې تاسو خو لا دا ګڼله چې ستاسو له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسو همدغه ګمان چې تاسو په خپل پروردګار باندې کړی وو تاسو غرق کړی او د همغه له امله تاسو زیانمن شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي، او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. موږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته یې د دوی ناوړه کړي په تېرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شوه چې له هغو څخه د مخکې تېره شوو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی وه. په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او داغه دا حق منکران وای داغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي، ښایي چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسو برلاسي شي. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فدعو كافران بمون ده سخت عذاب خوان دوتكو او دویتا با ده هغو خورا دیر و ناوار حرکتونو چی دوی کوی بش پڑا بدلا ورکو. ذلك جزاء اعداء هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته به په بدله کې ورکړ شي، په همغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هل تبدأ كافران هو إيش إيزم پروردگارا لن منت هغا پيريان و انسانان راوخا يچه هغوي من گمراه کريو من با هغوي تر تخولان دي پا عمال کرو ترسو چه هوی خراز زلیل و خوارش. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردگار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول، په یقیني ډول پر هغو باندې پرښتې نازلیږي او هغو ته وایي چې مه وېرېږئ، مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسو سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشاءون تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګری یو او په آخرت کې هم هلته چې تاسو هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي دا دې د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخونکی او خورا مهربان دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال او ده هغه چا له خبرې نه به خبره ده بل چا وی چې هغه د الله خوا ته بلنه ورکړه او نیک عمل وکړه وی ویل چې زه مسلمان یم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانت نه ده تاسو د بدی مخنیوي په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره خوي تاسو به وګورئ چې له تاسو سره چې د چا دښمنی لیدلې و هغه مو صمیمی دوست ګرځیدل هغه وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او کته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو ده الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون دغه شپه ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي لمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي که په رښتیا سره تاسو د هغه عبادت کوونکي د ها میم سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو څلویښتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده څلور پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته دیرشم آیت څخه اوري د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کی فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون خو که دوی په غرور کولو سره پر خپله خبره ټینګار وکړي نو باکې نشته کومې پرښتې چې ستا پروردګار ته مقربې دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅ کله نه ستړي کیږي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير او ده الله له نښانو څخه یوه دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبو ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي وده کوي او غوړېږي په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوګواله یا بدلون راولي هغوی له موږ نه پټ نه دي په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډېر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي که وی څه چې غواړي الله ستاسې ټول حرکتونه ویني ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا دا د یو حکمت څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوې وحی ده ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اي پیغمبر تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې له تانه پخوا تیرو شو پیغمبرانو ته نه وي ویل شوي بېشکه ستا پروردګار ډېر بخښونکی دی او د دې تر څنګ د لویې دردناکې سزا ورکوونکی هم دی ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد كمون دا عجمي قرآن پا بنا لغلائي واي نو دوی با ويلي و ولی دا آياتون پا تفسير سر بيان نکرائي شوال سا عجيب خبره دا چه کلام عجمي دا یا و مخاطب عربي دوی تا ويا دا قرآن دا ايمان راولون کلو پارا هدایت و شفا دا حکم کسان چه ایمان نراولی د هغو لپاره دا د غوږونو پلتۍ او د سترګو پټۍ ده د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کیږي ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وإنهم لفی شک منه مریب د دین مخه موږ موسی ته کتاب ورکړی وو او د هغه په برخه کې هم همدغه اختلاف شوی وو که ستا پروردګار لا د مخه یو خبره فیصله کړې نه وای نو د دوغه اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوی وو او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلی دي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد ده هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای تراجعه کی مغه پر هغه ټول میوو په هیګي چې له خپل غټیو څخه راوځي مغه ته معلومه ده چې کومه خزه انسان وی که حیوان حامل شوی ده او کومه بچای زیږولای دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به وایي مونږ عرض کړای دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدی ویونکی نشته وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط په هغه وخت کې بل دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دینه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګیری چې دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نشته مانه کی او کله چې باندې کوم آفت راځي نو نه هیلی او زړه ماتی کی. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. خو څنګه چې د سخت وخت له تېرېدو نه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي او که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچی وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسو کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسو ترې انکار وکړئ نو له هغه چانه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنې د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې اوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډیر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ الا انهم فی مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري واورئ هغه په هر څه چاپیر دی.